dale dum ta na na na dale dum ta na na na dale de re la dum ta na na na dale dum ta na na na dale dum ta na na na dale de re la tujhe paake khush hai hum tujhe paake khush तुझको भी खुदा ने बनाया तू भी खुदा की कुदरत है मुझसे मोहब्बत सच पूछो तो तुझसे मोहब्बत सच पूछो तो तुझे पाके खुश हैं हम दिल लगी